मूसा ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बनाइए।